lub posiadasz kartę Klubu Pro. Nie jesteś jeszcze w programie? Dołącz na leroymerlin.pl i korzystaj z przywilejów dla przedsiębiorców każdej branży. Wygodne zakupy z Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 kwietnia, jest 19. Michał Przedba, zapraszam na serwis Trójki. Rząd i związki zawodowe parafowały umowę społeczną w sprawie transformacji w górnictwie. Od 1 maja rusza nowy program Lasów Państwowych Zanocuj w lesie. Chiny po raz pierwszy od półwiecza odnotowały spadek ludności. Związkowcy i przedstawiciele rządu podpisali w Katowicach umowę społeczną dotyczącą transformacji branży górniczej. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że plan jest jedyną propozycją, jaką państwo może odpowiedzialnie skierować do sektora górnictwa węgla kamiennego. Poinformował, że dokument został podpisany wraz z kilkoma załącznikami. Załącznik dotyczący pomocy publicznej to jest załącznik numer 1, załącznik numer 2 dotyczy inwestycji, załącznik numer 3 określa zakres, czyli jakie gminy górnicze objęte będą tym wsparciem, które dotyczy transformacji regionu i wreszcie załącznik numer 4 to jest już zapis instrumentów, które będą skierowane na wsparcie dla firm okołogórniczych i dla gmin górniczych, czyli bezpośrednio samorządów. Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności Dominik Kolosz mówi, że podpisany dokument lepszy być nie mógł. Społecznie my nie możemy być zadowoleni z tego, że 7 miesięcy temu zdecydowaliśmy się na podjęcie tak drastycznego kroku związanego z likwidacją jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Ale praktycznie rzecz biorąc nie znaleźliśmy żadnego grona eksperckiego, gospodarczego, które nam jako stronie społecznej podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł dotyczący mimo wszystko tak długofalowego funkcjonowania sektora górniczego w Polsce. Teraz tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom Centra Związkowych, a następnie przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zachęcał do szczepienia się przeciw COVID-19. Po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef rządu przypomniał, że on sam już został zaszczepiony szczepionką AstraZeneca. Cieszę się też, że sam mogłem skorzystać według harmonogramu wieku przygotowanego przez zespół do spraw Narodowego Programu Szczepień. Mogłem skorzystać ze szczepionki AstraZeneca. Uważam, że warto szczepić się naprawdę, jak tylko ktoś już może, to jak najszybciej. W maju Polska ma otrzymać 10 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19. Od 1 maja rusza nowy program Lasów Państwowych Zanocuj w lesie. Dzięki niemu miłośnicy aktywności związanych z przebywaniem w lesie będą mogli zatrzymać się na nocleg, ale tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Nadleśnictwo Młynary udostępniło 2 leśne kompleksy do nocowania. Na noc w lesie będzie można zostać w leśnictwie Brzozówka w okolicach Zielonki Pasłęckiej. Będzie możliwość nocowania, tam przygotowujemy też miejsce postoju, żeby osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy spędzania czasu, mogły też na tych miejscach postoju po prostu ustawić swoje pojazdy i korzystać z łona natury. W tym pilotażowym obszarze, który przygotowujemy, 2 miejsca będą, gdzie będzie można ognisko palić. Mówi Andrzej Kozłowski z Nadleśnictwa Młynary. Nocować można w hamaku, namiocie czy na karimacie. Na razie jest to program pilotażowy. Jeżeli uczestnicy bushcraftingu będą korzystali odpowiedzialnie z wyznaczonych miejsc, obszar zostanie rozszerzony. Bez zgłoszenia w jednym miejscu można zostać do 2 dni. Jeżeli planujemy dłuższy pobyt, warto zgłosić to do nadleśnictwa. Warto zadbać także o swoje bezpieczeństwo i sprawdzić przed wyjściem do lasu, czy w tym samym czasie i miejscu nie jest planowane polowanie lub czy nie trwają prace leśne. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. We Włoszech wiele szkół i przedszkoli będzie otwartych w czasie wakacji. Pozwoli to uczniom na nadrobienie zaległości powstałych podczas pandemii. Rząd przeznaczył na ten projekt 500 000 000 euro. Uczestnictwo w letnich lekcjach nie będzie obligatoryjne. W szkołach, które wezmą udział w tej inicjatywie, uczniowie będą korzystać z dodatkowych zajęć bezpłatnie. Nauczyciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Szkoły będą mogły angażować niezwiązanych z nią pedagogów. O finansowanie letnich zajęć mogą się ubiegać przedszkola i szkoły wszystkich szczebli. Uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę w najważniejszych przedmiotach, uczyć się języków obcych i uprawiać sport. Przewidziano również lekcje muzyki i zajęcia plastyczne. Dla uczniów starszych klas licealnych będzie to szansa na ponowne nawiązanie relacji, bo praktycznie spędzili cały rok szkolny w domu w trybie zdalnego nauczania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chiny po raz pierwszy od półwiecza odnotowały spadek ludności, tak pisze Financial Times, powołując się na źródła znające wyniki przeprowadzonego w ubiegłym roku spisu powszechnego. Tych informacji, które w Chinach do momentu oficjalnej publikacji uznawane są za wrażliwe, nie komentują władze. Jeśli informacje Financial Times potwierdzą się, będą miały duże znaczenie dla struktury demograficznej Chin i chińskiej gospodarki. W ostatnich latach Chiny odeszły od polityki jednego dziecka, jednakże całkowicie nie zniesiono ograniczeń dotyczących liczby potomstwa. Według danych oficjalnych, w 2010 roku, kiedy przeprowadzono poprzedni spis powszechny, w Chinach mieszkało 1 340 000 000 osób. Według ówczesnych prognoz w 2020 roku miało być o 80 milionów Chińczyków więcej. Wyniki spisu powszechnego z 2020 roku na razie nie zostały jednak oficjalnie upublicznione. Zdaniem analityków, jeśli informacje o zmniejszaniu się liczby mieszkańców Chin potwierdzą się, będzie to miało negatywny wpływ na chińskie PKB. Oczekuje się, że w najbliższym czasie w Chinach całkowicie zniesione zostaną ograniczenia w liczbie potomstwa oraz wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące wieku emerytalnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Za niecałe dwie godziny początek drugiej odsłony półfinałowej w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain, niesione po wyeliminowaniu Bayernu Monachium, zagra na Parc des Princes z Manchesterem City. Trudno wskazać faworyta w tej rywalizacji, mówi były reprezentant Polski i były trener, m.in. Legii Warszawa, Jan Urban. Guardiola, można powiedzieć, że cały czas goni ten finał i to zwycięstwo w Lidze Mistrzów i z Bayernem i z Manchesterem City. Do tej pory się to nie udało. Kiedy jak nie teraz? Ja myślę, że to samo myśli Paris Saint-Germain. Kiedy jak nie teraz? Bo rzeczywiście można powiedzieć, że to na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli obstawiać takiego głównego faworyta, to jednak Paris Saint-Germain byłby tym, za którego zwycięstwo Bukmacherzy by płacili najmniej, bo to Paris Saint-Germain ma Mbappé, ma Neymara, Di Marie, zespół, który jest w stanie pokonać każdego. Mecz w Paryżu rozpocznie się o 21:00. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy wspomniana Legia nie będzie świętować Mistrzostwa Polski. Jeżeli w trwającym od kilku minut meczu Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa padnie remis, bądź wygra Gojaga, legioniści będą pewni, że tytuł zostanie w Warszawie. Czy Mistrzostwo Kraju w koszykówce znów powędruje do Zielonej Góry? Do tego dłuższa droga. O 20:30 pierwsze spotkanie finałowe w Energa Basket Lidze Panów. Zastal zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski na jej terenie. Zresztą wszystkie spotkania finałowe zostaną rozegrane w arenie Ostrów. Filip Pucht, zawodnik Zastalu, przed początkiem rywalizacji stawia sprawę jasno. Mamy tą mentalność zwycięstwa, że wiemy, że to my jesteśmy faworytem i będziemy chcieli wziąć to mistrzostwo. Myślę, że zwycięstwo na takim terenie mnie smakowało jeszcze bardziej. Trener Igor Milicz jest znany z tego, że lubi bardzo często zmieniać swoją obronę. Ma kilka wariantów. Oczywiście się przygotowaliśmy na nie, ale tak naprawdę wszystko zależy od nas. My mamy swój styl i my się chcemy go trzymać i nie będziemy tutaj zważyć na rywala, jaką obronę postawimy. Chcemy grać po prostu swoją koszykówkę. Przypominamy, początek dzisiejszego meczu o 20:30. W serii finałowej gra się do 4 wygranych. Jeszcze dwa kółka i powiemy szluz. Pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie padł łupem 3-krotnego mistrza świata Słowaka Petera Sagana. Liderem imprezy pozostaje zwycięzca wczorajszego prologu, Australijczyk Rohan Dennis. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc pogodne, tylko na zachodzie przybędzie chmur, z których może spaść deszcz. W nocy najchłodniej, na północnym wschodzie tam -1, poza tym od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

Steve Mason. To muzyka z jego 4. albumu solowego, bo artysta związany z zespołami The Beta Band na przykład, Black Affair, no ale bardzo zdolny, ciekawy artysta. To na początek ja może przypomnę, co się będzie działo jeszcze w ramach pasma Muzyka z Trójką. No, po polsku będzie, bo Polski Ekspres startuje po 20, a po 21 Justyna Grabasz, czy już Państwo słyszeli. Także do 22 cały czas muzyka, bardzo różna muzyka i teraz będą producenci. Tak sobie przypomniałem o tym projekcie, to w zasadzie jednorazowy projekt, ale warto do niego wracać, bo skład zespołu WOW, LOL Cream, to część z Państwa może pamięta, taki zespół 10cc, cała masa przebojów, też Godly and Cream, Art of Noise, też związany LOL Cream z tym bandem, Trevor Horn, kolejna wielka postać, producent, znakomity muzyk, też Art of Noise, ale i Buggles i zespół Yes, oczywiście, jeszcze dwóch panów trochę mniej znanych, Stephen Lipson i Ash Sohn. No i proszę posłuchać, będzie bardzo przyjemnie, księżycowo, tytuł utworu Man on the Moon, Producers. Does it feel the empty sky or that nothing? And did you leave your soul up there, a satellite black hole forming? I think I know how it feels. We listen on. Wondering if you'll ever make it home. You saw a light so beautiful, then back to earth, mission over. Man on the moon, how does it feel? I think I know. does it feel? I think I know. Tak, no delikatnie ci producenci, no sam się rozmarzyłem, tak sobie panowie wyobrażają człowieka na księżycu. Daleko nie odejdziemy, bo za chwilę bramy niebieskie będą. No ale kilka zdań na temat zespołu. No są dwie szkoły, myślę o wymawianiu nazwy tej grupy. Jedna szkoła taka bardziej polska i może nieco śmieszna, dubska, to jest ta jedna wersja. No a wydaje mi się bardziej prawidłowa jednak dubska. Dlaczego? Otóż chodzi o gatunki, prawda? Mamy dub, czyli muzyka brzmienia dubowe, mamy ska, więc dubska. Tak się, myślę, powinno wymawiać nazwę zespołu. Generalnie zbliżamy się do klimatów reggae, bo bydgoska formacja, która w samym końcu ubiegłego wieku powstała, właśnie specjalizuje się w tych klimatach regałowych. No dobrze, bramy niebieskie. Kręci cały czas, wszystko się zmienia. To, co wczoraj ważne dziś, jest bez znaczenia. Po co te lęki płacz? Sprawę, której nie potrzebuje świat. Ambicja ponad stan. Od niebieskich bram, presja otoczenia. Oddala od niebieskich bram, obsesja, którą znam. Oddala od niebieskich bram, za dużo myślenia. Oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Jedna myśl ciągle wiruje w głowie i nie pozwala spać. Spontane życie, warto pić wodę, muzyka, ziemia i las. Głęboki oddech, czas poszybować tam, gdzie wszystko jednością jest i nie ma żadnych ram. Ambicja ponad stan, oddala od niebieskich bram, presja otoczenia, oddala od niebieskich bram, obsesja. rodzice. No to mieliśmy do pobujania się, teraz będzie bardziej pod nóżkę. Ale to bardzo ciekawa orkiestra. 40 lat temu w Nowym Jorku powstał zespół o nazwie Kid Creole and the Coconuts. O co chodzi? Zacznę od końca. Te The Coconuts to trzy dziewczyny świetnie śpiewające w chórkach, ale i tańczące. Natomiast pan Kid Creole to August Darnell. Człowiek właśnie z Nowego Jorku, który postanowił połączyć klimaty, brzmienia, rytmy latynoskie z karaibskimi, jeszcze z brzmieniem big bandowym i do tego trochę disco. No w każdym razie bardzo zgrabna mieszanka, która trafiała i do tego nowojorskiego podziemia rockowego, punkowego, nowofalowego. Generalnie wszyscy byli za i po latach wcale bardzo ta muzyka nie zestarzała się. A zatem będzie teraz Kid Creole i jego The Coconuts, a utwór, no to przebój był kiedyś, I'm a Wonderful Thing, Baby. Nieprawdaż, z przyjemnością można podskakiwać przy takiej muzyce. Kid Creole i The Coconuts. Proszę Państwa, no, ja powiedziałem, że i punkowcy akceptowali taką muzykę. I teraz a propos punkowców, to chciałbym przypomnieć Joe Stramera. Aż trudno uwierzyć, w 2002 roku opuścił nas Joe Strummer, naprawdę nazywał się John Graham Miller. 10 lat z grupą The Clash, no to rewolucja, wstrząs, dużo fantastycznej muzyki, od punka poczynając, ale poprzez jej muzykę właśnie z Karaibów i w różne strony zmierzał muzycznie Joe Strummer. Jak już się rozstał z zespołem The Clash, no to był 1999 rok. Stworzył taką grupę The Mescaleros. No i jakby kontynuował swoje bardzo szerokie zainteresowania. 3 albumy z tymi Mescalerosami nagrał i teraz będzie jedna piosenka właśnie firmowana przez Joe Strummera z zespołu The Clash. Podkreślam, utwór Forbidden City. Who knows when she would. nie miał być relaksująca, to chyba jest Joe Strummer. Bez zespołu The Clash, za to z grupą The Mascaleros. Trójkowy powiernik trochę być może zaskakuje, no bo teraz z kolei pojawi się artysta, no dla młodych słuchaczy może przedpotopowy, ale przecież Ameryka miała swojego króla rock'n'rolla Presleya, Anglia zdecydowanie swojego króla właśnie Cliffa Richarda, który no cały czas nagrywa i utrzymuje formę i teraz nam się przypomni. Tylko że tak, wraz z Cliffem Richardem wystąpi niejaki Brian Bennett, to z kolei hasło The Shadows, bardzo ważna gitarowa grupa, no była taka moda na te gitarowe zespoły kiedyś, Two Ventures, to The Shadows, ale jakby było mało, to jeszcze dorzucimy do tych panów Briana Maya, tego z zespołu Queen, tak. No i teraz myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Move It, stareńki przebój Cliff Richard, Brian May. Move it, move it, move it, move it. Shake, baby, shake. A na gitarze przygrywa. Wow, świetnie. Brian May, ten Queen. Cliff Richard śpiewał, a bębnił Bennett z Shadowsów. To teraz jeszcze w tym zestawie brakuje puzonisty jakiegoś. A to będzie teraz puzonista. I będzie po polsku, i będzie ballada miłosna. A zresztą ten puzonista nazywa się Jarek Ważny, na co dzień gra w takim zespole Kult, na puzonie zresztą, ale jeszcze udziela się w takiej orkiestrze Darmozjady. To co, będą Darmozjady z Jarkiem i będzie ballada. Proszę posłuchać. Ja i ty, to ciężka kolizja, kolejna w mym życiu, błędna decyzja. Praca, dom, rodzina, nieważne, serce, nie sługa, nie słucha mnie nagle. Ściśnij w pamięci mą dłoń, czasem napisz mi SMS pod kryjomu, a gdy mnie spotkasz miły przypadkiem na ulicy, wyszedł niemo, kocham cię. Rodzina już w hotelu, a ja ciągle nie gotowy. Wpatrzony w twe oczy, mgłą promili zasłonionych oczu pełnych zrozumienia, namiętnością rozpalonych. Gdzieś po drodze do namiotu w ciszy spotły się dłonie, potem usta po całunku w strugach deszczu. Darmozjady. To dopiero Darmozjady. Był puzon Jarka oczywiście, była ballada. Trochę się wzruszyłem, jakoś tak na wspomnienia trochę mnie wzięło, ale bo tak, jedno wspomnienie no to cały czas powraca wraz ze słuchaniem Nirwany. Kurt Cobain często na naszej antenie, Smells Like Teen Spirit też oczywiście. Natomiast trochę wcześniej, jako mały brzdąc, zasłuchiwałem się w przeboje Pola Anki i pamiętam doskonale, jak dziś by to było, no jak wczoraj może, to był listopad 1963 roku, mama z tatą wzięli mnie na koncert do sali kongresowej. Tak przy okazji tęsknota za tą salą kongresową. Pokolenie rock'n'rollowe wspomina, czeka. No w każdym razie koncert Pola Anki, już nie mogłem się doczekać, jak zaśpiewa Dajanę. No i wtedy okazało się, że koncertu nie będzie. Przyszła wiadomość zza oceanu o śmierci prezydenta Kennedy'ego. Pol Anka nie wystąpił, nie zaśpiewał. No i to wspomnienie pozostało. Pozostały oczywiście te płyty, wspaniałe przeboje, a skąd tu Nirwana? No właśnie, połączymy sobie i Pol Ankę, i Nirwanę i będzie Smells Like Teen Spirit. Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Też poczuł słabość do Nirwany. No to teraz trochę pokawerujemy jeszcze. Po Cure'ów sięgnę. Play for Today. Ten utwór sobie przypomnimy, ale wykona ten utwór pani. Artystka nazywa się Frankie Rose. Jest Amerykanką. W różnych zespołach występowała, ale nagrała na przykład cały album z muzyką Roberta Smitha i grupy The Cure. No i teraz mała próbka tego, co potrafi, jak czuje Cure Frankie Rose. Play for Today. We'll be right back.